तीक्ष्ण हो गया है, कहाँ तो हो सा, हाँ फ्लक्षण हो गया था। यजिमनि सुन्ति दसि जनिभ्यो युच, युवर्णा को हो जाएगा अन हो जाएगा ना, नहीं नहीं यू रहेगा। अच्छा यू ची युवर्णा को नहीं है, यू रहेगा। तत्र यू भी अनुनासिक उकारी संज्ञा हो तो, या जीव में वो अनुनासिक नहीं है, इसे ही संज्ञा नहीं होने से यू रहेगा। तो यज से यू यजुर अधर्य हो गया, मन से ज्ञान से मनुर दैन्य क्रतु क्रोध अर्थ में भी होता है। सुंधि से हो गया सुंधु अग्नि है, सुध शुद्ध अर्थ का। दसु पक्ष हो गया दसु चोर है तस्कर, जन्य प्रादुर्भाव से जन्य हो गया शरीरी शरीर वाला जीव। भुजे मिरिंग व्यांग युक्त्युको, भुज से युक हो गया, भुज्यु बन गया भाजन पात्र। मृंग से त्युग हो गया, हर्ष से पितृतुग हो गया, कित से गुण नहीं मृत्यु हो गया। मृंग व्याम युक्ति को सरते रयु हो, श्री धातु से अयु हो गया, गुण हो गया सरयु नदी। अयु रीति पाठांतरम सरते रयु, ऐसे कहीं यु दीर्घ है तो सरयु बन जाएगा नदी। पानी विषिभ्य पह, पाद धातु से प पाप बनिया, पाति रक्षति अस्माद आत्मानम इति पापम, अस्मात् रक्षति से रक्षा करते हैं, अथवा पिबति भक्षयति कर्तारमिति पापम, पाप पाने से बने जाए तो क्या होगा, पिबति इति पापम। पिबति किसे क्या करता है, पिबति क्या तो भक्षयति कर्तारम, पाप क्या करता है, पाप कर्ता को खा लेता है, नीचे डुबा देता है, खत्म कर लेता है। तो पाने से बन जाएगा, नीचे भी दिया पा नहीं, पाप पाने कहीं दिया, पाप पाने से ही बनता है, पाप पाने दिया है पाप, हाँ पाप पापाने। तो मूल में तो दिया रक्षति अस्मादिति पापम, और ऐसा भी है पिबति भक्षयति कर्तारमिति पापम, पाप पाने से। तद्युगा तो पाप हो, पापम अस्थिति पाप हो, असाधि अच हो जाए पापी। नेप नी धातु सेप हो गया गुण, नेप पुरोहित नियम बाहुलोकात गुणाभावे, गुण नहीं हुआ तो नीप बन गया वृक्ष विशेष कदम्ब है। और विश्व विश्री व्याप्त से वेस्प बन गया पानीयम, विश्री व्याप्त से पानीय पान करने योग्य अर्थ पीने के लिए। चिव किच, चिव धातु से पर्पत हो जाए कि उनसे गुण नहीं तो च्युप वक्त्र मुख है। स्तुव दीर्घश्च, स्तुत धातु है दीर्घ हो जाएगा, प हो जाएगा स्तूप समुच्चराय। सुश्रीभ्याम नीच, से प प्रत्यय होगा नीति सर्व के लिए, और कीर्ति कहाँ से अनुभूति आता है, शिव कीच से कीर्ति, चात कीर्ति नहीं, कीर्ति तो चा से कहाँ से कीत आया, शिव कीच से कीते हैं, चात कीर्ति नीति दोनों हो गया। सु से प हो गया बाहुलोकाद उत्तम, सूप बन गया, सूप होता है तो दाल आदि सूप होता है, और सूर्प स्त्री धातु से कर दिया तो रीत कित होने से रीतित होने चाहिए, किंतु उत्त हो गया और दीर्घ हो जाएगा हलीच सूर्प स्त्री से सूर्प बन गया, सूर्प दीर्घ विधि सामर्थ्य न गुण सूप में, हाँ सुप श्री शिव्याम दीर्घ विधि क्या, सुश्रीभ्याम नीच कीति दोनों, और चार दीर्घच, अच्छा दीर्घ भी है अनुवृत्ति तो स्तुव दीर्घच दीर्घ आ जाएगा, किच आ जाएगा, और नीति नीत कीति दीर्घ तीनों, ऐसे सुख दीर्घ से सुप बन गया। तो दीर्घ विधा होने से गुण नहीं हुआ, सुरप दीर्घ विधि सामर्थ्य न गुण नहीं तो सर्वता तो गुण हो जाता। और श्री से तो उत्तो भी बाहुलोकाद हो गया, तो तो बन गया सूर्पम, सूर्पम दीर्घ भी इसी से ही दीर्घ कर दिया, हरिचय लगाने जरूरत नहीं। दीर्घ की अनुभूति है को युभ्यांश, कु शब्द है कु से कौती कूप बन जाएगा, दीर्घ भी हो जाएगा। कुवंती मंडुका अस्मृति कूप शब्द करते हैं, और यू से युवंती बध्नति अस्मिन पश्चिमी यूप दीर्घ भी हो गया, उसी से अनुभूति। यज्ञ स्तंभ है खस्प शिल्प शस्प बाष्प रूप तर्प तल्पा, खस्प सप्तेते प प्रत्यंता निपात्यंते खन धातु से खन तेर नकार से सत्वम प प्रत्यय खन के नकार को स हो गया, खस्प बनी है क्रोध बलात्कार अर्थ में। शीलते शील समाधि धातु से प हो गया ह्रस्व हो गया, शिल्प बनी गया शिल्पम कौशलम। आगे सस्प ससु हिशान से निपातन से स को स हो गया, बने सस्प सस्पम बालतृणम प्रतिभाक्ष्य स। आगे बाष्प बाधते ध को स हो गया, बाधते स प प्रत्यय ध को स हो गया बाष्प, नेत्र जल रूष्म गरम बाष्प के लिए बाष्पंच नपुंसक भी है। आगे बाष्प रूप रू गत्य शब्द अर्थ के प हो गया दीर्घ हो गया, रौते दिखा नहीं पाते उससे रूप बन गया। रूपम स्वभावे सौंदर्य प्री पालन पालन पूर्ण हो, प्री से प कर दिया गुण हो गया परपम गृहम बाल तृणम पंगुपीठम पंगु चलने के लिए परप। तल प्रतिष्ठान धातु से प हो गया तल्प बन गया, चूरादि नीचे लुक हाँ तल से नीचे होकर के लुक हो गया। तल्पम सया अट्ट दारेशु अट्टम प्रासाद घर ऊपर घर दार पत्नी तनि ऋषि पुषि गदि मदिभ्यो ने ऋतुनुच नियंत से इतनुच प्रत्यय नी को आगे इतनुच ईट नहीं होगा, निरन से ईट लोप प्राप्त था, अया मंत्रालय से नी को अयादेश हो जाएगा। स्तन स्तनी है नी को अयादेश हो गया गुण हो गया नहीं गुण क्या ये अयादेश हो गया इतनुच हो गया इतनु स्तन इतनु स्तन में ई को अय हो गया स्तन इतनु। अच्छा ये निजंत स्तन धातु अदंत है क्या, स्तन से नी को अय हो गया तो अतभुता वृद्धि नहीं हुई, स्तन धातु किस में आया तनगद देव शब्द चुरादि नियंत तनगद तो स्तन घटादि दिया है, घटादि उनसे मितामृत से हर्ष हो गया ये घटाम। आगे ऋषि धातु से हो गया हर्ष इतनु सब निजंत से अयादेश हृष पृष्ठो पुष पृष्ठो ये सब दितने घटादि है, हर्ष इतनु हो गया पुष धातु से पोषण हितु पोषण करने वाला, गद धातु से गद इतनु वाव दुख ज़्यादा बोलने वाला, और ये बीच में विराम नहीं चाहिए गद इतनु कहा था वाव दुख है। मद इतनु मदिरा मदि हर्ष से बन जाएगा तन इतनु मेघ है। कुहनिभ्यांतनु क्री हनि भ्यांग तनु क्री से तनु की तो उनसे गुणा नहीं होगा तनु रहेगा, कृतनु शिल्पी है हनि हन से हो गया तनु हन के नकार के लोप हो जाएगा अनदा तो उसे बनती तन त्यादना की थे की तो हतनु बन गया, हतनु व्याधि शस्त्र है। गमे सनवच्च गमे गम सनबतोन से द्वित्व हो जाएगा सन्यत जी गम एक तनु मकार का लोप हो जाएगा गम सच सनबत अंधा तो उसे बनते में गम आता है हुँ? नहीं आता है अस्मत् कृणुपते स्वच्च संभवत। क्या दें अनुत्तम जीगत्न अनुनासिकांता गम धातु तो गमलित अनुदात है ही ठीक है अनुदात बुद्ध से बनते अनुनासी गल गत भी बनता है गम से निष्ठा करें तो गत बनता है तो ठीक है नहीं तो मालूम नहीं था दिया है गम धातु अनिटे मालूम है नहीं अनिटे गमी क्षेत्र में गमी क्षेत्र में कैसे इट होता है ईंधन से गमी क्षेत्र हैं हाँ गमेर हाँ गमेशन बात जिगतुन बनेगा जिगतुन है प्राण जीवन ऐसा अर्थ किया प्राण जीवन दाभाभ्यां नुह डुदान से नु हो गया दान उदाता अरे भादीप्त से भानु हो जाएगा भानु क्या है चंद्र या सूर्य भानु किस किस का नाम चंद्र भानु है चंद्र ही भानु है वचेर गश्च अंत ग हो जाएगा अनु प्रत्यय वग्नु वग्नु वग्नु वाचाल वग्नु वाचाल धेट इच्छ धेट पान से हो जाएगा धी बन जाएगा नु गुण हो जाएगा धयति ताम इति धेनु पान कराता है ताम क्यों दिया धयति ताम धयति ताम जिसको पीता है बच्चा पीता है धेनु धेनु होता है प्रथम बच्चा देने वाले गो को धेनु कहते हैं सुबह कित स्वयं प्राणी प्रश्न से हो जाएगा नु प्रत्यय ये तो उनसे गुण नहीं सुनु बन गया पुत्रे अनुजे रबु सुबह सुय दीर्घ है सुन पुत्र छोटा भाई सूर्य जहातेर द्वे अंतलोपश्च भाग त्याग द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में ज करने वाले सूत्र क्या है कुहश्चु रस हो जाएगा ज हा अग्रे हा का अंतलोप हो गया जनु जनु बन गया जनु ऋषि भी है जन जनु से आद पुंसी राजर्षि वेद मधुसूदन भगवान विष्णु के लिए जन्म है जन्म सहस्रनाम में आता है स्थो नु हूँ था धातु से नु प्रत्यय स्थानु बन गया कीले स्थिर हरे अजीव्रीरिभ्यो निच अजी अज गत्यादि व्यादेश हो जाएगा निस्वर के नु हो गया वीणु गुण वेणु बन गया वहाँ से अजर व्यादेश होकर के व्रीय वर्ण से हो गया गुण हो गया वर्णु वर्णु रणत्व हो जाएगा नद देश भेद नद देश भेद नद भी है के और देश विशेष भी है री से हो जाएगा री री गति से रेशन हो गुण हो जाएगा रेणु स्त्रियाम धूलि रेणु हो गया पुलिया स्त्री दोनों में धूलि है विषय किच्च विश्ली व्याप्त धातु से नु प्रत्यय हो गया विष अगर नु क्या बनेगा याद हो गया विषय किच्च व्यवस्थि चराचर इति विष्णु क्रीडाधारार्चि कलिभ्य क क प्रत्यय क्री से क हो जाएगा बाहुल का न क सहित संज्ञा क की संज्ञा नहीं तो क्री से क हो गया किते क प्रत्यय गुण हो जाएगा हाँ क प्रत्यय होने पर इत संज्ञा नहीं किते नहीं कर्क बन गया कर्क धवल घोट क दास हो जाएगा तो दाक दुदान से है दाक होता दाता दान करने वाले धास होगा तो धाक अनडवान आधार भी है दुदान दान पोषण रास हो जाएगा राधन से राक त्रिलिंग में राका पूर्णमासी राग आगे अर्ची अर्ची से क हो जाएगा चौको हो जाएगा क को भी लोप हो जाएगा क्या अचोरा नहीं हलो नहीं हलो या नहीं लोप द्वित लोप करने वाले क्या सूत्र हाँ झर जाए झर जाए अल पर से झर से बन जाए अर्क बनी गया सूर्य किस धातु से अर्क बना अर्ची से कल से बने कलक पापा से पापे दम्भे वीट किट रही श्री वि भू सुषी मुसीभ्य कक हाँ श्री गति अर्थ से क हो गया श्री क उत्पल और बात वृक्ष से क हो गया वृक क के अंत में ककार दी थे पहला ही थे नहीं है कि तो उनसे गुणा नहीं हुआ वृक है सापद का कहो हो एक वृक भेड़िया भेड़िया कहते का सापद काक और भू से कहो गया भूकम छिद्र बन गया शुष्क से शुष्क बन गया शुष्क शोषण शुष्क बन गया और मुस मुस क्या मुसस्ते हम मुसस्ते तो मुस्को अंड बन गया शुक बलकोल का शुभ शुभ भाषण अर्थ में अंत में निपातन कर दिया अंत लोप कर दिया शुक बन गया और बल्क है बल धातु से क हो गया वलकम वलकलम वलकल उस धाव से दाहते हो जाएगा सस्य ल उल्का उस सौ को ल हो गया उल्का उल्का है उल्का है क्या कहते उल्का हिंदी में विद्युत हैं विद्युत अग्नि जला हाँ अच्छा उल्का तो ऐसे आकाश में कभी नक्षत्र का दिखता है प्रकाश उल्का और ठीक है इसमें ध्यान विद्युत अग्नि जला जला हाँ हाँ ठीक है विद्युत अलग है अग्नि ज्वाला अलग है ठीक उल्का इन भी का पा शल्यति मर्चिभ्य कन इन से कन बन गया ई के गुण हो गया क इतने ही है कितने ही एक बन गया एक मुख्यान्य केवला है एक शब्द बन जाता है भी से बन गया तो गुण हो गया भे का बन गया मेढक हो जाएगा भे को मंडू का मिश्र होती विश्व में दिनों भी के आगे का कई शब्द से आदि चबुद का बन गया कई से कई के बाद पा से हो गया पाक पाक शिशु है पा के आगे सल सलगतु तो सलकम सकल हो गया सकल का तो टुकड़ा सल अगे अति अतक पथिक सरावेव अत सात दिन मर्ची से मर्क मर्च का चकार का लोप हो जाए चौक होकर के वो झरुझी सब ने मर्क हो गया शरीर वायु आगे दूसरा नौ हूर्व का हाथ हाथ से क हो गया तो निहाका तेलिया में निहाका गोधिका न जहाती थी गोधिका गोध क्या कहती गोधा कोई होते ना गोध उसमें कहीं चोरी करने वाले रस्सी बांध करके उसको लेकर के छात के ऊपर दीवार को डाल देंगे तो उसको पकड़ लेगा रस्सी पकड़ कर चढ़ेंगे उसके पैर जहाँ जमा दिया वो निकलेगा नहीं ऐसे कहते हैं ऐसे न जहाती जहाते न जहाती नी से अच्छा नी तो नौ नहीं नी नी है तो निशेषण जो हाथी है ऐसे निहा का गोधी का नौ सदर डिच नी उपर सदस्य और डी तो हो जाएगा क हो जाएगा तो सद नी अगर सद का डी होते लोप हो गया निस अगर क निष्क बन गया सत्व भी हो गया सत्वम सदीर सदीर अप्रत्यय इति अनेन सत्वम दिया है निष्क हो गया स्त्री स्त्रीलिंग नहीं हेमने तत्परे सोवन उसके अंश में उजन में श्यमे रीट च श्यम शब्द अर्थ के क प्रत्यय ईट हो गया श्यमिक वाल्मीक वृक्ष भेद से वाल्मीक होता है और श्यमिक वृक्ष भी होता है श्रेणी मिल ईट ह्रस्व केचित ई श्यम रीट जब दीर्घ है कहीं ह्रस्व है तो श्यमिक ही बन जाएगा अजि यु धु निभ्यो दीर्घश्च हाँ अजि गति आदि में गति क्षेपण हो गया दीर्घ हो गया क प्रत्यय अजर बी वी का बन गया वह तो पक्षण पक्ष अर्थ यु से हो गया यु का दीर्घ हो गया यु का धुएं कंपन से हो गया धू को वायु धू आगे धू के बाद नी प्रापण से हो गया नी को वृक्ष विशेष हिरो रश्च लोभा हिरि लज्जा एम धातु है उसमें क हो गया और हिरि र में र को ल हो जाए विकल्प से धातु का दीर्घ भी दीर्घ आ गया दीर्घ से दीर्घ भी तो हि क र को ल हो गया तो हिली का स्त्रीलिंग में हिरि का हिली का त्रपा लज्जा अर्थ में सके रुनोन्तोन्तुन्य सके रुनोन्तोन्तुनय सक्रिय शक्ति धातु से उन उन्त उन्ति उन्नी इतने प्रत्यय शक से उन हो गया शकुन बन जाएगा उन्त हो गया शकुंत और उन्त क्या उन्ती शकुंती उन्नी तो शकुनी शकुन शकुंत शकुंती शकुनी सब पक्षी है शकुंती पक्षी शकुनी शकुंत शकुनी द्विजा इति हमारे कुछ में सब उस पक्षी है भूवो झिच भूव के आगे विराम नहीं चाहिए भू धातु से जिच प्रत्यय जो झुअंत हो जाएगा अंति बन गया भू अगर अंति गुणवाद जो भवंती भवंती वर्तमान काल एक भवंती तो खाया एक क्रियापद नहीं भवंती ही भवंती सुबंत भवंती का अर्थ वर्तमान काल अरे भवंत शब्द भी कहीं आता है अच्छा भवंत बाहुल का तो अवेश अवश्य करके तो अवंती हो गया राज्य वध से वदंती किम वदंती जनश्रुति ओ